כן כיתה והטים תפוקו איתו תנדה ננה סוערם פוניה אינגר דולו ננה סופי גיג'או סאטו קטה ננה בילנג בקיטה Tujuh tua hati jangan terima lagi cinta orang lain kita dengar ngana sobalik pulang kita bertunggu ngana mau baku dapat nita sekali lagu ini gimana benar nggak nyanyinya benar nggak nyanyi lagi sama-sama baku dapat nintau so dua yang baik kacau sekali cincin kawe yang kita tahu itu